Csicsicsi, a magyar lányok kedvence. Szeretik szórni a cigány faszát. Nem zavarja őket, hogy egy bűnöző. Nem, ez csak még szexibbé teszi őt, Kisicsit. Jó vele bizniszelni. Kettőt fizetsz, egyet kapsz. Tuti üzlet, nem igaz? Jó seft, Kisicsi már csak ilyen. Igazi, jó kis cigárfiú, a magyar lányok kedvence, Kisicsi. Szeretik szopni a cigány faszát, a magyar kurvák. Keresed Kisicsit, megtalálod minden péntek és szombat este a Morrisonsban. Ott bassza a magyar ribancokat a WC-ben. Szopatja őket. Vissza a drága sört. A koktélokat. Ez persze nem sznopság, amit ő csinál. Kisicsi laza, Kisicsi jó, Kisicsit mindenki szereti. Főleg a magyar kurvák, ugyebár. Szeretik szopni a barna cigány faszát! Kisicsi ad a magyar lányoknak! Kisicsi ad a magyar lányoknak! Kisicsi ad a magyar lányoknak! Keményen megbassza őket! Jó vele üzletelni is. Kettőt fizetsz, egyet kapsz. Kisicsinek vannak a legjobb fuksai és a legjobb verdája. Rózsaszín Armani ingecskében mászkál. Kisicsi jó fiú. Szeretik a magyar lányok. Kisicsit mindenki szereti. Rendes cigány fiú. Nincsen vele gond. Nincsen vele gond. Ő nem bűnöző. Jól játszott a lapokkal. Bejött neki az élet. Kisicsi rendes. Igazi úriember. Naponta veri a nőket, de nem gond. A nők szeretik Kisicsit, mert nem unalmas. Vele a párkapcsolat. Kisicsi jó. Kisicsi szeretet. Kisicsi egy kibaszott cigány. És pont ezért szeretik, mert egy rohadt geci, egy faszopó. Egy faszopó! De pont ezért jó vele lenni, mert mindig kibaszik a másikkal. Kettőt fizetsz, egyet kapsz. Jó vele a biznisz, jó vele a seft. Senkit nem érdekel, hogy honnan van annyi pénze. Senkit nem érdekel, senkit nem érdekel, senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel, Kisicsi jó fej. A magyar lányok kedvence, szeretik szabni a cikány faszát. Nem érdekli őket, hogy kihasználja. Kisicsi attól még jó, attól még klassz, attól még imádnivaló. Szeretik őt. Kisicsi, Kisicsi, rózsaszín Armani ingecskéjében és cipőjében kiszáll. Az a hetes Audiból. Mindenkit lecsicskáz, de ez valahogy senkit nem zavar, mert Kisicsi annyira jó fej, hogy ezt megbocsátják neki. Nem zavarja őket egyáltalán, mert ő egy klassz ember. Neki bejött az élet, ő játszott a lapokkal. Kisicsi, igen, ő az, akinek bejött az élet. Jó boldogul Magyarországon. Nem olyan, mint valami kibaszott kurva csöves. Ő jól játszott a lapokkal. Vidd neki 500 000 forint. Kifizeti a dolgokat. Nincs vele probléma. Törvénytisztelő állampolgár. Mindenki szereti őt. Mindenki tiszteli. A lányok kedvence. Igaz, úriember! Kisicsi! Kis Richard! Faszopó cigány. De pont ezért szeretik. Pont ezért szeretik. Nem unalmas fel a párkapcsolat. Jól játszott a lapokkal. Jó vele a seft. Jó cuccokban jár. Őt mindenki szereti. Ő nagyon laza. Csak én Kisicsi. Csak ő neked. Csak mindenki. Csak ő. Csak ő. Csak ő. Csak ő. Csak ő. Csak ő. faszod, keci, de pont azért szeretik a magyar lányok. Szeretik szopni a cigány fazát. Kisicsirek! Kisicsit mindenki szereti, mert egy rohadék kibaszott cigány.